Псалом 121. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе. Господь – твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі – місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки.